Раздзел 12. Першая бітва Пітара. Пакуль вядзьмарка і гном размаўлялі, далёка ад іх бабры і дзеці ўжо некалькі гадзін ішлі, нібы ў цудоўным сне. Яны ўжо даўно скінулі футры і нават перасталі казаць адно аднаму: «Глядзі, зімародак», ці «Ого, пралескі», ці «Што гэта за цудоўны пах», ці «Паслухайце, як спявае дрозд». Цяпер, у маўклівым захапленні, яны крочылі то праз сонечныя прагаліны, то праз халодныя зялёныя зараснікі, затым ізноў выходзілі на мшыстыя раўніны, дзе вязы ўздымалі свае кроны высока над іх галовамі, а пасля ішлі сярод квітнеючых парэчак і кустоўя глогу, дзе салодкі пах быў амаль невыносны. Яны здзівіліся не менш за Эдмунда, калі ўбачылі, што зіма знікае, і за некалькі гадзін увесь лес праімчаў ад студзеня да траўня. Яны нават не ведалі, у адрозненне ад вядзьмаркі, што так і мусіць адбыцца, калі Аслан вернецца ў Нарнію. Але ім было вядома, што яе за клёнам тут трымалася бясконцая зіма, і таму яны зразумелі, што чароўная вясна – сведчанне сур'ёзных вядзьмарчаных праблем. Калі адліга набрала сілу, яны таксама зразумелі, што цяпер вядзьмарка не зможа ехаць на санях. Таму яны перасталі спяшацца і дазвалялі сабе часцейшыя і даўжэйшыя адпачынкі. Вядома, яны моцна стаміліся, але стома была не смяротнай, проста ішлі павольна, адчувалі санлівасць і такі ўнутраны супакой, які бывае, калі правядзеш доўгі дзень на адкрытым паветры. Сьюзан намуляла невялікі пухір на пятцы. Ужо некаторы час яны ішлі не ўздоўж вялікай ракі. Каб дасягнуць каменнага стала, ім давялося ўзяць правей, гэта значыць павярнуць на поўдзень. Нават калі б ім і не трэба было мяняць кірунак, ісці ў даліне ракі яны больш не маглі. З-за талага снегу рака разлілася і зрабілася магутнай жоўтай плынню, якая раўла і грымела, і іх стары шлях цяпер быў пакрыты вадой. Сонца пачало хіліцца на далягляд. Усё вакол афарбавалася ў чырвоны колер вечаровага святла, цені сталі доўгія, і кветкі разважалі, ці не час ім закрывацца. «Ужо блізка!» – сказаў спадар бабёр і пачаў караскацца на мшысты ўзгорак. Мох прыемна спружыніў пад іх стомленымі нагамі. На ўзгорку раслі некалькі высокіх дрэваў, далёка адно ад аднаго. Караскацца наверх пасля такога доўгага дня было складана. Яны ўсе задыхаліся і ўпарыліся. І ў момант, калі Люсі падумала, ці здолее яна забрацца на ўзгорак без яшчэ аднаго адпачынку, яны раптоўна апынуліся наверсе. І вось, што яны ўбачылі. Яны стаялі на вялікім зялёным плато, вакол якога, колькі хапала вачэй, ва ўсе бакі, акрамя правага, цягнуўся лес. А там, далёка на ўсходзе, нешта зіхацела і пералівалася. «Клянуся гонарам», – прашаптаў Пітэр Сьюзан. «Гэта ж мора!» У самой сярэдзіне плато стаяў каменны стол. Гэта была агромністая шэрая каменная пліта, што стаяла на чатырох валунах. Стол выглядаў вельмі старажытным, быў увесь пакрыты высечанымі лініямі і фігурамі, якія нагадвалі літары невядомай мовы. Яны выклікалі дзіўнае пачуццё ў таго, хто на іх глядзеў. Наступным яны заўважылі шацёр, што стаяў збоку. Ён быў вельмі прыгожы, асабліва цяпер, калі прамяні вечаровага сонца асвятлялі яго з жоўтага ядвабу, з барвовымі шнурамі, калочкамі са слановай косці, а высока над ім, на шасце, лунаў пад ветрыкам, які прыляцеў далёка з-за мора, сцяг з выявай чырвонага льва, які падняўся на заднія лапы. Дзеці глядзелі на гэтае відовішча, калі справа ад сябе пачулі музыку. Яны павярнуліся і ўбачылі тое, дзеля чаго адолелі ўвесь гэты шлях. У цэнтры натоўпу розных істот, якія гуртаваліся паўмесяцам, стаяў Аслан. Там былі духі дрэваў і крыніц. У нашым свеце іх звалі дрыядамі і наядамі са струннымі інструментамі. Гэта яны гралі. Побач стаялі чатыры вялікія кентаўры. Іх ніжняя частка была ад магутных працоўных коней, што бываюць на фермах, а верхняя нагадвала суворы, але прыгожых асілкаў. Таксама там былі аднарог і бык з чалавечай галавой, і пелікан, і арол, і вялікі сабака. Побач з асланам стаялі два леапарды. Адзін з іх трымаў яго карону, другі – яго штандар. Калі дзеці і бабры ўбачылі аслана, яны не маглі знайсці словаў ці вырашыць, як сябе паводзіць. Некаторыя людзі, якія не бывалі ў Нарніі, мяркуюць, што немагчыма быць добрым і грозным адначасова. Калі дзеці і думалі так раней, цяпер яны зразумелі праўду. Бо, паспрабаваўшы разгледзець твар аслана, яны на імгненне ўбачылі залатую грыву і валадарны, сур'ёзны, усё пранікальны позір. А пасля зразумелі, што больш не могуць глядзець, і ў трымценні адвялі вочы. «Наперад!» – прашаптаў спадар бабёр. «Не!» – таксама шэптам адказаў Пітер. «Вы першы!» «Сыны Адама мусяць ісці перад жывёламі!» – запярэчыў спадар бабёр. «С'юзан!» – звярнуўся да сястры Пітер. «Можа, ты?» «Паненак прапускаюць наперад. Ідзі, ты старэйшы», – адказала С'юзан. Зразумела, чым даўжэй яны стаялі і спрачаліся, тым больш няёмкай рабілася сітуацыя. Урэшце Пітер зразумеў, што адказнасць ляжыць на ім. Ён дастаў меч з похваў, адсалютаваў ім і таропка прашаптаў іншым. «Хадзем, смялей!» Ён зрабіў некалькі крокаў насустрач льву і сказаў: «Мы прыйшлі, аслан!» «Вітаю, Пітер, сын Адама», – сказаў аслан. «Вітаю С'юзан і Люсі, дочкі Евы. Вітаю, спадар і спадарыня бабры». Голас яго быў глыбокім і багатым. Ён змываў усякія турботы. Цяпер яны адчувалі толькі радасць і супакой, а няёмкасць ад таго, што яны стаяць моўчкі, сышла. «Але дзе чацвёрты з вас?» – запытаў аслан. «Ён спрабаваў здрадзіць ім і далучыўся да белай вядзьмаркі, о, аслан!» – адказаў спадар бабёр. І Пітер чамусьці дадаў: «У гэтым ёсць і мая віна, аслан. Я злаваўся на яго, і гэта, напэўна, падштурхнула яго да такога ўчынку». Аслан не стаў ані апраўдваць Пітера, ані абвінавачваць яго, а проста глядзеў на яго сваімі вялікімі, нязменнымі вачыма. І сапраўды здавалася, што словы тут не дапамогуць. «Калі ласка, аслан, – сказала Люсі, – ці можна неяк дапамагчы Эдмунду?» «Усё магчымае будзе зроблена, – адказаў аслан. — Але гэта можа быць больш складана, чым табе здаецца». І ён зноў ненадоўга змоўк. Да гэтага моманту Люсі думала толькі аб адным. Якое валадарнае, магутнае і мірнае яго аблічча. Але цяпер яна раптоўна ўбачыла, што яно і сумнае таксама. Але ў наступны момант гэтае засмучэнне знікла. Леў страсянуў грывай, пляснуў лапамі. «Страшныя лапы», – падумала Люсі. «Добра, што ён можа хаваць кіпцюры». І сказаў: «Няхай пачнецца падрыхтоўка да балю. Панны, адвядзіце дачок Евы ў шацёр і паслугуйце ім». Калі дзяўчаты сышлі, аслан паклаў сваю лапу, яна была хоць як самітная, але ж якой цяжкай, на плячо Пітару і сказаў: «Хадзем, сын Адама, я пакажу табе замак, у якім ты будзеш каралём». Пітер, які ўсё яшчэ трымаў у руках меч, пайшоў за львом да ўсходняга краю пляца. Найпрыгажэйшы краявід адкрыўся ім. Сонца заходзіла за іх спінамі, і таму ўся зямля перад імі была залітая вечаровым святлом. Лясы і ўзгоркі, і даліны, і вялікая рака, падобная здалёк да срэбнай змяі. А за ўсім гэтым, далёка наперадзе, было мора, а за морам неба, поўнае ружовых ад нізкага сонца аблокаў. А там, дзе Нарнія сустракалася з морам, у вусці вялікай ракі, на невялікім узгорку нешта ззяла. Гэта быў замак. Сонца адбівалася ў кожным акне, таму Пітару ён здаваўся вялікай зоркай, што спусцілася адпачыць на беразе. «Гэта, о чалавек, Кэр Паравель», – сказаў Аслан. «Кэр Паравель – замак чатырох пасадаў, на адным з якіх ты будзеш сядзець як кароль. Я паказаў яго табе, бо ты першародны і будзеш верхоўным каралём панад іншымі». І зноў Пітар не знайшоў, што сказаць. А ў наступнае імгненне цішыню разарваў дзіўны гук. Ён быў нібы ад паляўнічага ражка, але больш глыбокі. «Гэта рог тваёй сястры», – сказаў Аслан Пітару так ціха, што здавалася, нібы ён амаль муркоча, калі гэта паважліва казаць пра льва, што ён муркатаў. Некі час Пітар яшчэ не разумеў, што адбываецца. Аднак затым, калі ўбачыў, што іншыя пабеглі наперад, але Аслан спыніў іх, сказаўшы назад, хай прынц сам здабудзе сабе рыцарскія шпоры, да яго дайшло, і ён паімчаў так хутка, як мог, да шатра. Там яго чакала жахлівае відовішча. Наяды і дрыяды уцякалі ў розныя бакі. Люсі бегла да яго настолькі хутка, наколькі дазвалялі яе маленькія ножкі. Яе твар быў бялейшы за паперу. Пасля Пітар убачыў, як Сьюзен падбегла да дрэва і стала караскацца на яго. Яе пераследаваў вялізны шэры звер. Спачатку Пітару здалося, што гэта мядзведзь. Пасля ён падумаў, што той хутчэй падобны да аўчаркі, але завялікі. І нарэшце ён зразумеў, то быў воўк, які падняўся на заднія лапы, а пярэднімі стаў на ствол дрэва. Ён шчоўкаў зубамі, рыкаў, поўсць на яго спіне ўздыбілася. Сьюзан учапілася за другую знізу галіну. Адна яе нага звісала так, што была ўсяго ў некалькіх сантыметрах ад звярынай пашчы. Пітар здзівіўся, чаму яна не ўскараскаецца вышэй, ці хаця б не ўладкуецца лепей, але тут усвядоміў, што яна вось-вось знепрытомнее ад жаху і ўвогуле зваліцца на зямлю. Пітар не адчуваў сябе надта смелым. Насамрэч, яму было моташна. Але хлопец разумеў, што мусіць рабіць. Ён кінуўся да пачвары, занёс меч і ударыў. Але воўк ухіліўся. Хуткі, як маланка, ён развярнуўся да Пітара. Яго вочы гарэлі, пашча была адкрытая, ён злосна рыкаў. Звер быў настолькі раз'юшаны, што не мог стрымацца ад рыку, інакш бы ўжо ўчапіўся Пітару ў горла. А затым, гэта адбылося так хутка, што Пітар не паспеў усвядоміць, хлопец прыгнуўся, каб ухіліцца ад ваўка, і з усяе моцы засадзіў меч паміж жахлівых лап проста ў воўчае сэрца. Некалькі наступных імгненняў былі нібы з жахлівага сну. Пітар тузаўся і катаўся па зямлі з канаючым ваўком, чыя пашча амаль датыкалася да лба хлопца. Паўсюль былі кроў, пот і поўсць. У наступны момант звер ужо ляжаў на зямлі. Пітар выцягнуў меч з яго тулава, выпрастаўся і выцер пот з ілба і вачэй. Ён адчуў смяротную стому. Крыху пазней Сьюзан спусцілася з дрэва. Іх абодвух трэсла, і абняўшыся, дзеці не стрымалі пацалункаў і слёз. Але ў Нарніі такіх рэчаў не саромеюцца. «Хутчэй!» – пачуўся голас Аслана. «Кентаўры! Арлы! Я бачу іншага ваўка ў кустоўі! Вунь там, ззаду! Ён кінуўся прэч! За ім! Ён прывядзе вас да сваёй гаспадыні! Гэта шанец знайсці вядзьмарку і вызваліць чацвёртага з дзяцей Адама». Адразу ж паветра напоўнілася тупатам капытоў і лопатам крылаў, і каля тузіна найхутчэйшых істот паімчала наўздагон ваўку і знікла ў надыходзячай цемры. Пітар, усё яшчэ цяжка дыхаючы, павярнуўся і ўбачыў побач сабою Аслана. «Ты забыў ачысціць меч», – сказаў Аслан. Так і было. Пітар пачырванеў, калі паглядзеў на лязо, запэцканае ваўчынай крывёю і поўсцю. Ён нахіліўся і выцер зброю аб траву, а пасля аб край свайго адзення. «Дай мне меч і ўкленчы, сын Адама», – сказаў Аслан. Пітар падпарадкаваўся. Леў дакрануўся да яго плазам мяча і сказаў: «Падыміся, сэр Пітэр, згуба ваўкоў, і што б ні здарылася, не забывай ачышчаць свой меч». Цяпер давайте вернемся да Эдмунда. Яго вялі вельмі доўга. Ён ніколі б не паверыў раней, што чалавек здольны так шмат ісці. Але нарэшце, калі яны дасягнулі цёмнай даліны, укрытай ценем ялінаў і цісаў, вядзьмарка загадала адпачываць. Эдмунд проста паваліўся на зямлю і ляжаў тварам уніз. Яму было ўсё адно, што адбудзецца пасля, толькі б крыху адпачыць. Хлопец быў настолькі стомлены, што нават не адчуваў, наколькі ён хоча есці і піць. Вядзьмарка і гном нягучна раіліся побач. «Не», – сказаў гном, – «гэта не мае сэнсу, каралева. Яны, мусіць, ужо дайшлі да каменнага стала». «Магчыма, ваўк знойдзе нас і прынясе навіны», – сказала вядзьмарка. «Нават калі і так, добрымі гэтыя навіны не будуць», – адказаў гном. «У Кэр Паравэлі 4 пасады», – сказала вядзьмарка. «Што, калі толькі 3 з іх будуць занятыя? Тады прароцтва не споўніцца». «Якая розніца, калі ён тут?» – адказаў гном. Нават цяпер ён не наважыўся парушыць загад і вымавіць імя Аслана. «Магчыма, ён не застанецца тут надоўга. А калі сыдзе, мы нападзем на 3 у Кэры». «Тады мажліва», – сказаў гном. «Варта прытрымаць гэтага», – тут ён пхнуў нагою Эдмунда, – «каб таргавацца з імі».